Tabi uzun bir süre böyle konuştuk bunlarla. Yani elhamdülillah inşallah böyle tamamen Müslüman oldular yani. Bu konuya açmaya fazla girmeyeceğim bu konuya. Şimdi Mevlam buyuruyor üzere burada. O peygamberlerden sonra öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı zayi ettiler, namazı kılmadılar. Vettebe'u şehvati, bunlar şehvetlerine tabi oldular. Nefislerine, şehvetlerine tabi oldular bunlar böyle. Tabi namazı insan bağını koparan bir av gibi böyle. Bağısı bir avlanmış böyle, namazı bir insan. Ne yapacak bu kişi? Bu şehir başıboş kalıyor insan. Tabi nefsinin kölesi olacak. Yani Allah'a kulluk etmeyen kişi nefsine tapılmış o nefsine. Nefsi ne işi onu yapıyor be kişi böyle. Yat, uyu, kalk, ye, iç, gel, şuraya git, buraya git, arka ol, uyuşturucu al, haptır al, şunları bunları al böyle. Nefsinin kulluk kölesi oluyor kişi böyle. İnsanda ruh var, nefis var. Yani herkes böyle. Her insanda ruh, nefis var böyle. Bir dünyaya imtihana geldik. Evvela Allah bizim ruhumuzu yarattı, insanlar ruhu yaratıldı. Ruhların sayısı belirli. Onu artma eksilmez onlar. Böyle. Her ruh vakti gelince diye gelecek. Her ruh böyle. Her ruhun ne zaman dünyaya geleceği yazılı. Ve bunun annesi babası kim olacak? Bunlar belirli olarak böyle. Vaktin gelir bunlar. Mevlam imtihan ettiği ruhları ruh aleminde, bedensiz alem, ruhlar melek gibi, nurdan yaratılmış ruhlar. Böyle. Madde ötesi ruhlar, görünmez yani böyle ruhlar, madde ötesi. Bunlar Rabbim imtihan ettiği ruhları, bizi yani o anda. Ve sordu Rabbim böyle. Elesti bir Rabbi kim buyurdu? Ben siz Rabbiniz değil miyim ey ruhlar? Ben sizi yaratmadım mı? Ruh da olsun, ruh kendine var olamıyor muhtemelen böyle. Şübeden kendine var olamıyor böyle. Yani bir yaratıcı olmadan olmuyor muhtemelen böyle. Mesela bir çocuğa telefonu ver eline. İsim numara çeviremez, rastgele. Oraya basar, buraya böyle kaymak bir şey oluyor böyle. Bilgisayarı eline ver böylece, tuşlara basar. Ama bir şey okunmaz böyle. Yani bir sayfayı doldurur, bir şey okunmaz bu şey böyle. Yani olmaz bunlar başıboş tabii. Oğlum o da cevap verdi, bir ruhlar verdik elhamdülillah. Dedik, kalu dediler yani. Bela, evet sen bizim Rabbimizsin dedik. Bu ne oldu orada? Sözü soru. Uygulama değil bu. Sözü soru böyle. O anda beden yok. Nefis yok bu tarafa böyle. O anda ruh yani böyle. Ruh saf böyle. Melek ve nur. Ruhlar cevap verdiler böyle. Yani nefsani baskı yok böyle. Rabbim cenneti, cehennemi yarattı. Çık bunları böyle. Şimdi kimler evlenecek, hangi gidecek bunların böyle? Mutlaka sınav gerekiyor bu sefer böyle. Sınav gerekiyor. Bu sınav ve bu sınav uygulama olacak böyle. Uygulama olacak işte. Bizim düğmelerin dünyayı gönderiyor. Ne gerekiyor bu sınav için? Beden gerekiyor. Nefis gerekiyor böyle. Bu beden nereden meydana geliyor bu beden? Nasıl yaratılıyor beden? Yani topraktan, elementlerden yaratılıyor böyle. Topraktan böyle. Yağmur yağar. Toprak ıslanır, çamur olur böyle. Kökler vardır, bit kökleri vardır bunların. Onların tüyleri böyle emici tüyleri vardır onların böyle. Emici tüyleri vardır. Ana kök biri, kök ayrılırlar. Bunda emici tüyleri vardır böyle. Kök ne yapar bu kökte ne yaparlar? Bu ıslanmış toprağa yani çamur onlar bir maması olur, rızık oluyor. Rızık onlar böyle. Emiyor da bunları bunlar böyle. Emiyor bunları böyle. Şimdi o emici ne oluyor? Bu çamur oldu, hücreye dönüşüyor, bir hücreye dönüşüyor böyle bak. Dönüşüyor böyle. Sonra tabii bunlar her türüne göre meyve oluyor, sebze oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Buğday oluyor, arpa oluyor, muz oluyor, elma oluyor bunlar. Çamur değil mi? Toprak işte böyle. Toprak. Bilin toprak. Herkes bunu görüyor, görüyor bunu böyle böyle. Yani. Ağaç mesela havayı soluyor. Karbonhidrat salıyor böyle anlatan böyle. Gün ışığında o başıma dönüşüyor böyle. Hücre olduğuna böyle. Sonra o bunlar yeniyor bunlar. Yiyor bunlar değil mi? Herkes yiyor bunlar böyle. Yenince bunlar. Yenince insan bedenine de tabii bunun özü. Yani bir kökü de tam almıyor böyle. Çamur hepsi almıyor böyle. Özünü alıyor böyle böyle. Özünü alıyor böyle. Beraber min saati min tin beraber. Min saati min tin. Tin çamur. Sürenin özü. Yani bitki ne yapıyor bitki kökü? Hatta bitki kökü ne yapıyor bitki kökü? Sağa bakar, sola gider gider böyle. Kendi lazım gelen element arar böyle. Yoksa olmaz. Ne derler? Bu meyve burada olmaz. Diyor olmadan böyle. Ona gereken orada element yok. Böyle. Şimdi ne oluyor? Bunlar insan bedeninde tabii giden gıdalar bir kısmı yarayanları kana çekiliyor, akciğere çekiliyor, karaciğere çekiliyor, kan oluyor muhtemelen böyle. Bütün beden dolaşıyor böyle. Sonra bunlar hücre oluyor bunlar. Üreme hücreleri, erkek dişili. Yani çamur değil mi baktım böyle? Aşama aşama böyle. Yani çamurdu, çamurken emildi bir kökü tarafından. Bedende sindirildi, yarayanları kan oldu. Üreme hücresi oldu böyle. Bunlar ne oluyor bunlarda? Döl yatağında dölleniyor bunlar. Allah'ın takdirinde varsa manu yaratılması. Takdir varsa böyle. İnsanların da sayısı belirli. Yani bu planlaması ezel yapılmış. Ezelden hatırlamıyor böyle. Zor olmaz böyle bu. Tübü veksiyon olmaz bunlar böyle böyle. Ezel yazılmış bunlara böyle böyle. Yazılmış bunlara böylece. Sonra ana karnına geliyor insan böyle. Orada aşama aşama oluyor muhtemelen böyle. İkinci Dünya Harbi'nde bir Alman generali, Afrika'da savaşan, İngilizler savaşan Alman generali yaralanmış. Almanya'ya getirmişler bunu hastaneye. Doktorlar buna şey veriyor şimdi böyle, sistemi diyorlar Alman generaline. Diyorlar ki savaş çok yavaş gidiyor diyorlar böyle. Yani teknoloji, toplar, tanklar, şunlar, bunlar, bu kadar vasıtalar varken eskiden diyorlar atla git, bebeyle gitmişler savaşa. Şimdi bu kadar imkanı varken savaş ne yavaş oluyor böyle böyle. Doktora buna şimdi böyle. Onlara genel çağır Alman genel baktılar böyle. Diyor ki Hazreti Havva anamız diyor kaç yerde de insan doğurdu, kaç yerden anı kaldı, yavrunu kaldı? 9 ay kaldı o zaman da böyle. 10 bin sene önce o kadar böyle. Şimdi gene o kadar böyle. Peki bu kadar bin teknoloji neye gidiyor bu hızam ve doğum diyor? Hızam ve doğum diyor böyle. 9 ay, 4 ay, 3 ay indirirsin böyle diyor. Tabii cevap veriyorlar böyle böyle. Şimdi gerçekte Allah'ın Rabbimiz Allah ki Celle Câlim Hıtırala böyle yani. Allah nasıl yok insan kurmamız mı Allah Celle böyle. Yani kadındaki doğum ya, hızlı olsa ne olur? Kadın bunu kaldıramaz ki Hıtırala böyle. Bünye. Alışacak bünye bunu. Yavaş yavaş. Ya. Yavaş alışacak bunu Hıtırala böyle böyle. İşte Mevlam buyuruyor. Rabbim bizi niçin yarattı? Yaratılış amacı. Neden böyle? Allah kulluk etme bilinçli olarak. Yoksa taş da Allah'ı tesbih ediyor. Güneş de Allah'ı secde ediyor. Hepsi Allah tanıyor bunların böyle. Onlarınki bilinçsiz ama böyle. Bilinçsiz onlarınki. Yine bir abamız gibi. Ve namazı terk edenler. Allah'ı secde etmeyenler. Ölümü unutanlar. Yani sanki başıboş bırakılacak gibi soyga çekilmeyecek. Ha, ölüm var ama. Ölüm var mı? Ölüm var böyle. Ölümün çağrısı var mı? Yok. Onun çağrısı muhtemelen böyle. Bir su vardır. Adı Ab'a derler. Ab-u Hayat. Ab, Farsça su demektir. Hayat suyu. Bu tabii bir halk adına konuşulan asıl olmayan bir hikaye bu böyle. Yani kim ondan içerse ölmez deniyor. Hatta rivayetlerde, yani efsane ama bu tabi böyle, kitap yok böyle adı şey böyle, Hızır Aleyhisselam o suyu bulmuş. Zülkar ordusundaydı Hızır Aleyhisselam da o zamanları böyle. Zülkar'ın teyze oğluydu. Zülkar Aleyhisselam böyle beraberdiler. Önce Zülkar Aleyhisselam batıya gitti. Gitti gitti, toprak bitti. Önüne okyanus çıktı. Dünyanın son dönü burası böyle. Onu bilmiyor Amerika tabii böyle. Sonra doğuya gittiler. Gel önüne deniz çıktı. Sonra kuzeye gittiler. Kuzeye girince karanlığa girdiler. Onda gece yemiş kutuplarda. Girince o birini kaybettiler. Yani efsane rivayete göre Hızır Aleyhisselam orada bir kale bulmuş. Abaya diye onu içmiş. Ölmüyor Hızır Aleyhisselam. Ölmüyor. Sağ ol Hızır Aleyhisselam. Kıyamda kızı işte kendisi böylece. Yani ölüme çağrı yoktu bu şeye böyle. Biz o şeyi bulamayız tabii. Olsa bile. Fesebefe yel kavle gayya. Böyle buyuruyor. Namazı kılmayıp da öden nefsine uyanlar, şehvetten tabi olanlar. Nefis ruhun tam zıttı muhtemelen böyle. Yani dengeyi bozuyor bu böyle. Ruh Mevla'yı ister muhtemelen böyle. Ruh Allah'a tatmin olur. Ruhlar böyle. Yani bir kimse malı, mülkü, makam, mevki ne olursa olsun. Yani yazdığı, kışlığı, sayfı yerler artık her imkana sahip olsun. Ama eğer ruhu da alamıyorsa o kimse huzur bulamaz. Kesin olmaz. Huzur muhtemelen böyle. Her imkanı vardır. Her şeyi vardır. Bir tikel kelime yok bilir. Huzur. Evet, ilk baştan çok güzel bir tarafı orman, bir tarafı deniz, artık görüntü çok güzel, manzaralar güzel böyle. Her imkanlar var, son konforlu her şey böyle. Önce bir sağa falan bir hoşuna bakar böyle. Üç gün sonra artık göz doyar. Artık önemli kalmaz muhtemelen böyle. Ne oldu insan sıkılır yine böyle. Ama bir Allah dostu, yani ruhsal yönü güçlenen, nefsinin üzerine egemen olan bir ruh ne yapıyor? İmbareye kapansın, kanın bari kapansın, hiç can sıkılmadan böyle. Neden? Böyle Allah der ki böyle, Allah deyince her şey unutulmadan böyle. Mevlam biri, Ela, bak dikkat edin, zikri tatmalı kulüp böyle böyle. Allah'ın zikriyle ruhla tatmin olur Recep'ler bak. Bir zikrillahi. Ruh Allah deyince tatmalı muhtemelen böyle. Şimdi namaz aslında ruhun gıdası işte muhtemelen böyle. Yani ruhun gıdası bu böyle. Ruhu da almayınca ne oluyor? Namazlı bir insan huzur bulamıyor. Kalp kararıyor. Kalbi kararmış, kalbi katılaşmış. Kişinin abi huzursuz can sıkılıyor. Ya bir sigara değil mi muhtemelen? O dumanda bir şey arıyor. Ya bir şey dumanda ki böyle. Bulamıyor muhtemelen. Yetmiyor. Hadi alkol al bakalım. Zamanla o da yetmiyor. Uyuşturucu esrarı, eroine, şuna buna da artık böyle. Yani devamlı ağırlaşıyoruz muhtemelen böyle. Hiç ünlüler var mesela. Dünya çapında, küresel ünlüler var. Ama uyuşturucu kullanmıyor artık. İni yapıyor, kendi kendine ver. Kendi bir böyle. Huzur yok. Bunalımda muhtemelen. Huzur yok. Uyutuyor kendisini böyle böyle. Uyutuyor kendisini böyle böyle. Huzur yok muhtemelen böyle. İşte namaz külfet değil, rahmet dünyada da. Rahmet böyle. Sonra hele günümüzde genelde kişi ya direksiyon boyu oturuyor ya masa başında çalışmalar oturanlar. Beyne kan gitmiyor ki beyne. Beyne kan gitmiyor oturanlar bak. En güzel fiziksel hareketler namazda oturanlar. Yani fizik uzmanları ne kadar şey verirsinler böyle. En iyisi namazdaki böyle. Namazda böyle. Ayakta tek noktaya öne bakma. Uzağa bakma böyle. Beyin toplanıyor buradan böyle. Toplanıyor böyle. Rüküye eğiliyorsun. O bütün omurga kemikleri muhtemelen böyle. Yani hatta kadınların yumurtalıkları, şunlar, bunlar bütün kaslar böyle. Hareket ediyor bunlar böyle. Hele secdede. Bak, secdede. Ne yapayım? Beyne kan gidiyor. Şimdi oturuyor. Ayakları şişti zaten böyle. Ayaklarına kan gidiyor. Beynine kan gitmiyor oturan böyle. Kan gitmiyor beynine bu sefer. Ne yapıyor? Secdeye gidince bak beynine kan gidiyor oturan böyle. O kırı zamardan geliyor. Yalnız şu bana bir şey böyle mesela bir meyve suyu aldığınız kişi böyle bir şey alıyor böylece. Bir karışım onu gerekiyor oturan böyle. Hemen al, iç, olmaz mı böyle? Secde, o secde böyle. Kişi hemen Allah Allah kalkarsa beyine gene kan tam gitmiyor muhtemelen böyle. Yine ki secdeye varacak, Allahu Ekber, tam silahın olacak. Ondan sonra rükü secde tesbihatı. Sübhan Rabbi alınacak böyle. Üstü en aşağıya böyle. Allah kalkacak, tam duracak böyle bak. Tekrar inecek böyle. Yani o meyve suyunu böyle çalkıp ters çevirmek böyle. Böyle. Ve kancayı böyle. Yani o kadar şey var ki namazın bedene de böyle. Bedensel olarak da böyle faydaları var. Abdest mesela, elektriği mi alıyor bedenden böyle? Kişiye böyle uyuşuktur, miskindir, tembeldir, böyle gevşektir. Bir abdest aldı mı mutlaka can geliyor insanlara böyle bak. Deneyim bunları mutlaka böyle. Can geliyor insanlara can geliyor böyle. Bunlar dünyadaki mükafatı bunlar böyle. Ya sevabı? Onu aklı vermem mutlaka böyle böyle. Ne olacak şimdi bu namaz kıymanlar? Felsefe ileride, yani ahirette. Yerli kavramına gayya, gayya atılacaklar, gayya. Nedir gayya? Gay aslında bir kötülük anlamı geliyor, şey anlamına geliyor böyle. Cehennemde bir vadi var mı? Cehennemde vadi. Yani bir deniz böyle. Çukur yani büyük ama, dünyadan büyük ama tabii böyle. Çukur böyle. İçine bunu ne girişen böyle? Ne kadar yananlardan akan kanlar, irinler, cerahatlar or toplanır böyle. Toplanır böyle böyle. Her günah cehennemde aile misli azap olacak. Misliyle azap olacak. Her günah cehennemde oturan böyle. Mesela Allah korusun zina edenler böyle. Hanımlara mesela şıp atacak edep yerine oturan böyle. Mesela böyle böyle. İri akacak, iri akacak bunlara cerahat akacak. Ama çok sıcak, yakıcı olacak bunlar böyle. Yakıcı olacak, masum böyle. Bütün bunlar toplayacaklar Gaya'da, derya toplayacaklar böyle. İrin, kan, ne varsa gözyaşları böyle, ne varsa bunlar böyle. Ondan terleri, bunalım, katan yutarları ona dökülüyor böylece. Bunu atacaklar Allah'a kadar, namaz kılınlarımızda. Orada böyle. Bir genç amcası ölmüş. Merak ediyor ölümden sonra amcasını rüyada görmeye. Genelde bu herkese olan bir yol muhtemelen böyle. İnsan yakını öldü mü, insan önce ölümü kabullenemez birdenbire. Yani insan işten, işten, şu artık böyle bir şey oluyor böylece. Sonra insan zamanında bunu kabullenir ama ne ister? Rüyamda görsem de insan sonra. Herkese vardır bu duygu. Bu genç de amcasını çok sevmiş amcasını. Ölüyor amcası, tabi zamanla ölümü kabulleniyor, rüyada görmek istiyor. Çok namaz kılıyor, İslam namazı, dua ediyor. Bir gece amcası rüyada görüyor muhtemelen böyle. Gaya deryasında böyle, kaynıyor böyle. Fokur fokur, ses çıkarmıyor. Su nasıl kaynarken ocakta bir ses çıkarır, su böyle. Öyle muazzam gürültü yapıyor böyle. Muazzam gürültü çıkıyor böyle. Bir de buharı böyle. Buhar ateşten daha sıcak böyle, buharı böyle. Böyle yanıyor. Amcası onun içerisinde yani baş yukarıda madene böyle. Göğüsüne kadar aşağısı yukarıda böyle. Böyle diye böyle bağırıyor. Amca amca sen nasıl bana dayanıyorsun buna diye. Ah yavrum diyor işte ben diye namazını tam kılmazsın böyle böyle. Eksiklerim var. Yavaş yavaş bitince de çıkarayım yukarı böyle böyle. Bitirse namaz. Ödenince böyle, böyle. Nasıl bunu dayanıyorsun amca dayanıyorsun buna? Yavrum dayın benim altıma diyor dayın. Bir dayısı ölmüştü daha önceden. Dayım benim altımda. Hiç namaz kılmazdı. O tam altta bir namı tembeli ben. Altta bir namı tembeli. Bunu Rabbim bildiriyor mu tembeli ya? Rabbim bunu bildiriyor bunlar bu şekilde böyle. Yani namaz kılmamakla olsa olmuyor değil mi? Ben hatırlam. Olmuyor böyle böyle. Yani kılan haşa aptal mı? Yani ayı mı kılanlar? Tembeli ya. Onu kılan böyle. Onun için insan kendini namaza zorlayacak mı tembeli? Kişi namaza kendini zorlayacak. Yani kılmamaya insan beni çağıramayacak böyle. Aramayacak bunu bahane. Kişinin namazını zorlayacak. Bunu benim kılmam lazım diyecek. Ölmeden önce bunun bir çaresi var ama ölmeden önce. Şimdi aklıma geldi, bunu epey bir zaman önce bir namaz kılmayan biri orta yaşlarında hiç namaz kılmıyormuş yani bu. Sonra elhamdülillah bir sohbette bu, bakıyor ki namaz kılmak gerekiyor böyle. O zaman cumartesi akşamıydı sohbet, bir evde yapmıştık. Bu eve gidiyor, bekarmış kendisi de. Evine gidiyor, karar veriyor yatsı namazını evde kılayım diyor sohbette, kendi kendine böyle. Ben yatsı namazını başlayayım diye, kılayım diyor. Eve gidiyor ama abzalma üşeniyor. Tembeli geliyor. Tabii şeytan bastırıyor bunu. Şeytan boşturur mu? Onu da görüyor o. Nasıl köpek havlayacak? Onu görüyor mu böyle? Havlayacak köpek. Mağlı geliyor, şu böyle kalkayım, abdolan verirken alamıyor abdolan böyle. Böyle uyuyor, yatıyor böyle. Odası yatıyor böyle. Bu sefer uyanıyor geceden sonra, bakıyor yatsıya kılmamış. Kalksa gene kalkamıyor. Ama da sabahımızda başlarım ben diyor böyle. Yani niyetim başlamaya böyle. Eğer de ben sabah namazını kılmasam diyor, Allah büyük yemin ediyor, ben ağzından bir damla su almayacağım, bir şey yemeyeceğim diyor ben bana. Namaza başlarsam, o Allah'ın rızkını yerim. Rızkını yemem ben böyle diyor. Sabah namazı okunuyor, uyanıyor ama kalkamıyor. Şeyden bağırsam bana böyle. Hiç kılmamış namaz bana. Kendisinden bastırıyor, kalkamıyor. Ama sinirleniyor böyle. Stres yapıyor bir kere. Kendine kızıyor böyle. Kendini kınamadan kendisine böyle. Perişan oluyor böyle. Huzursuz böyle. O kadar oluyor. Niye kınamıyorum ben bu derden? Azar annesi alıyor kahvaltıyı. Oğlum kalkar mısın? Anne hastayım yemeyeceğim. Ya oğlum bez gel yok. Anne şey yapma gidip uğraşma böyle. Bıraksın gitsin böyle. Yiyeyim bakayım böyle. Peki. Artık öğleye doğru acıkmış da bayağı kendisi de böyle. Bayağı acıkmış kendisi de. Ama yemin etmiş ki yememeye namaz başlamasa hadi öğle namazı kılayım bakayım de okusun diye namazı kılayım böyle. Öyle de kılamıyor muhtemelen böyle. Kendi anlatımını yapıyor kendisi muhtemelen böyle. Öyle kılamadım dedi ben muhtemelen böyle. Kılamıyorum böyle ya diyor. Abdolamıyorum böyle. İstiyorum diyor. Kendimi kınıyorum böyle. Yani kendimi vuracağım, kendimi yiyeceğim, döveceğim diye. Ama kılamıyorum böyle. İyi acıkıyor bu sefer. İkindi artık kılmaya tam kesin artık karar veriyor böylece. İkindiden önce bu kalkıyor. Camiye gidip abdolayıp camide abdolayıp çeşmede orada böyle. Evde alamıyor çeşmede böyle. Orada daha kolay da geliyor bana böyle. Ya oradaki görünce diyor, camide çeşmede diyor. O daha kolay geliyor bana böyle orada makber diye. O abdolayıp alıyor orada böyle. İki namaza giriyor. Eve geliyor. Anne çabuk bana ağzına bir şey bakalım. Ne oldu ama ne oldu sana ya ne oldu bize? Hiç kanım kusanmadı. Hem sen bana ağzına bir şey bakıyorsun bana falan. Bir kanım doyuyor muhtemelen böyle. Onu anlatıyor annesi meseleyi bu şekilde böylece. Elhamdülillah sonra kendisi kıldığı gibi çok kişilere namaza alıştırdı kendisi böyle. Böyle çok faali kendisi böyle. İstanbul'da müdürdü bir yerde kendisi. Şimdi bilmiyorum görmem çoktan beri. Yine biri namaz kıyan birisi yine. Alaca kılıyormuş. Cuma kılıyor, öğleye kılıyor, yatsıya kılıyor. Ertesi gün sabah kılıyor derken böyle karmaşık kılıyor. Ama Allah bunu beş vakit kılmış diyor böyle. Bak farz kılmış. Bunu Allah bilir diyor. Bunun hikmetini. Ben bunu yapmam. Görün şartıyor böyle diyor böyle. Bir de bu da böyle tam kılamıyor bunu. Gidip çarşıdan bir kefen alıyor. Bakın dönemde. Çarşıdan kefen alıyor böyle. Evliymiş. Çocuğu da varmış böyle. Onları gönderiyor. Nereye gönderirse bir köye, babasının evine bir gönderiyor onları böyle. Orada bir köşe kalınsın bakalım böyle diyor. Evi de ahşap evmiş. Eski evler, kerpiç evler. Altı toprak. Toprak böyle. Odanın bir ortasına mezar kazıyor. Tam mezarın çapında. Eni boyu yüksekli. Mezarın çapında mezar kazıyor. Şimdi bakıyor önüne namazı kılamıyor, kılamıyor. Bu sefer bu kefeni giyiyor, ışığı söndürüyor, kefeni giyiyor, iniyor mezara, iniyor ama korkuyor şimdiden böyle. Kefen de giymiş böyle, gecen karanlığında evde kimse ıssız böyle, çıt yok evde, gecen karanlığında. Şimdi bu yatıyor, yatınca öyle korkuyor ki nefisi böyle, aman kalkın namazını. Yok diyorum, bir de bakamıyor böyle Mehmet'le. Nefisi bunu kaldırma zorluyor, korku morku, epey direniyor. Ondan sonra kalkıyor ondan sonra, ey nefsim diyor kendi kendine, ey nefsim bak diyor böyle. Öyle dirilmez ama diyor, ben öldüm, kefen gidip mezara girdim. Bana Rabbim, müsaade etti bana Rabbim böyle diyor. Tekrar Rabbim dünyayı gönderdi diyor. Ona kul yapacağım ben şimdi böyle. Bir abd alıyor böyle. Bir namaz duruyor, kefen namazı böyle. Namazı kılıyor. O kadar tatlı namazı kılıyor ki böyle. Yani bile dirilmiş gibi, o alemi görmüş gibi böyle vaatlerle. Namazı başlıyor böyle. Yani namaz kılamıyorumla böyle iş bitmiyor muhtemelen böyle. Uğraşmak geliyor böyle böyle. Uğraşmak gerekiyor. Çünkü mahşer günü ilk sorgulaman namazdan başlıyor muhtemelen böyle. İlk sorgulaman namazdan başlayacak böyle böyle. Onun için bak Mevlam buyuruyor, kim namazını kılmazsa onun cehennemde Gayya deryası. Su değil ama bu. Dedim ya, yerin kan, pis bir kokuş böyle. Ateşten sıcak. Kaynıyor böyle. Horultu çıkıyor böyle. Horultu çıkıyor böyle. Bir de buhar böyle vardı. Buharın bazını yakıyor böyle. İçerisinde insan işte atı böyle. Namaz kılmaları böyle. Dünyada bunun bir kolayı var. İlla var burada. İlla ancak anlamına geliyor. Ancak. Ancak ne yapıyor? Öncekilere atıyor. Yeni bir cümle başlamış gibi ancak tabii böyle. İlla. Ancak men tabe. Kim tevbe ederse. İlla men tabe. Elhamdülillah dünyada Rabbim kulu affediyor muhtemelen böyle. Yani kul ne kadar iş asya olsun böyle. Yani namaz kılmadığı gibi bir de şehvetten tabi olmuş değil mi? Huşunu yapmış, alkol almış, uyuşturucu almış artık böyle. Vurmuş, kırmış, dökmüş, ne işi yapmış böyle böyle. Kula karış, yapmışsa bu şekilde. Elhamdülillah tevbe kabul muhtemelen. Ama tevbenin de bir sırrı var ama gene böyle. Nedir bu böyle? İki şey var. Bir, ölüm halinde kabul edilmiyor. Bir de güneş battan doğacak arzu muhtemelen böyle. Üç gün güneş görünmeyecek hiç muhtemelen böyle. Karanlık kalacak. Üç gün sonra güneş battan doğacak muhtemelen böyle. Yani o işin sabahında kalkanda onlar bunu fark edecekler. Edecekler. Ondan sonra tekrar güneş doğacak ama tevbe kapısı kapanacak. O zaman kâbet imana gelecek ama kabul edilmeyecek onlara böyle. İlla men tâbe, kim tevbe eder, istiğfar eder. Allah döner gelir cahiliye böyle. Yaptığına pişman olur, nadim olur, üzülür. Ve amene imanı tazeler, tecih iman eder böyle. Hatta buradaki ve amene geliyor. Tevbeden sonra iman da eder. Yani bazı ulemalara göre namaz kılmak üzere küfür ki diyorlar, böyle böyle böyle. Yani kafirlik, iman ve amene başlıyor böyle böyle böyle. Fakat ehl-i sünnete göre amel imandan değildir böyle. İmanı tazeleme, tecih iman. Tecih iman böyle. Bu da ne oluyor böyle? Kelime-i tevhid ile muhtemelen böyle. Öyle bir peygamber böyle. Kelime-i tevhid ile böyle. Yani la ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah birdir ciracı yok. Eşi yok, denge yok, benzeri yok. La şerike le. Ya. Bazen bu okuyorum la şerike gelince böyle seviniyor muhtemelen böyle. Ya. Allah bir diye. Şerik ortaya yok ki başka. Yani ona buna yaran dedim mi? Allah bir cirarcı. Yani şu alem evren ya böyle. Buna şahit ediyor ki Allah bir diyor bak ben böyle. Her şey bir yönlendiriliyor böyle. Mesela gökten aşağı ilahı başka olsa, yerin başka olsa ne oldu böyle? Gökteki ilah kızar dünyadakine, alır güneşi götürür başka yere. Dünya hayat bitti. Tek canı kalmadı muhtemelen böyle. Gittiği anda dünyanın karanlıklara büründü. Enerji gittiği anda dünyanın hayatı bitti muhtemelen ya böyle. Yani yer gök bir de arada bir evet çekim kuvvetiyle dünya güneşe bağlı ama bu çekim gibi gücü de başıboş değil. Bir rastlantı değil ama. Hassas bir matematik var. Aradaki fark böyle.

görmeden iman gerekiyor böyle. Gerçi cenneti görmedik ama muhteremler aslında cenneti biliyor, hep biliyor böyle. Adem babamız, Havva anamız cenneti yaşadıkları için biz onların kendilerine geldiğimiz için ne oldu böyle? Genetik olarak biz o sıçradı bu böyle. Cennetin varlığı, güzelliği muhtemelen böyle. Yani ateist olsun, mason olsun, yani dinsiz imansız olsun böyle. Niye bir adım böyle? Güzel bir şey gördü mü? Ne diyor? Cennet gibi diyor muhtemelen böyle. Yani başta kelime bulamıyor baktığında bu. Bulamıyor muhtemelen böyle. Çok güzel bir şey gördü, güzel karşısında. Yani burası cennet gibi diyor böyle, cennet gibi böyle. O kadar cennet güzel böyle. Neden kaynaklanıyor bu? Genetik olarak böyle. Rüsten böyle gelmiş evlilik böyle bak. Her insan bunu biliyor böyle böyle. Yine her insan biliyor ki böyle cehennemin korkuluşunu biliyor her insan böyle. Ne diyor insan böyle? Orada cehenneme de doğrusu böyle böyle. Böyle. Bir terör oluyor mesela, bomba patlıyor, şu oluyor, ölümle yaralılar, şununla patlıyor madalıkken böyle. Orası cehenneme dönüşü böyle diyor. Cehenneme böyle. Tamam bak. Yani cehennemin varlığına inanıyor aslında böyle. Ama dil ikrar edemiyor muhtemelen böyle böyle. Yani genelinde var bunlar, hepsinde bunlar böyle. Şimdi mesela bir örnek vereyim bunlara. Bir hayvan yavrusu yakalanmış yavruyken bir sirklerde, hayvan bahçesinde, değil mi? Orada yetişiyor hayvan böyle, büyüyor böyle. O hayvan oradan bir kaçabilse, orada bırakır ne yaparlar? Mesela bir aslan, kurt, ne yapar o çıkarsa, doğru ormana gider muhtemelen böyle. Ormana gider böyle. Yılan balığı mesela denize anısı onu bırakıyor, yumurtanı bırakıyor, havyarını bırakıyor böylece. Denize meydana gelir. Ondan sonra ne yapar? Biraz büyüdü mü kaç yüz bin kilo hata bas yürüyor böyle. Tatlı şeye gelir muhtemelen böyle. Ana yurtuna gelir böyle. Yani ne hikmet var şu evrende, kainatta muhtemelen bir yer böyle. Nereye baksak böyle her şey Allah bir diyor muhtemelen böyle. Her şey Allah bir şey söylüyor böyle ya. İnne kana bi adim itiya. Allah'ın vaadi de yerine gelmiştir. Gerçek diye böyle. Allah'ın vaadi gerçek bu halde. Yani hayat denen şey aslında çok çabuk geçiyor. Yani gelecek insan bazen beklerken bir şeyi saatler insan gün gibi gelir. Geçmez saatler böyle. Yani saatler geçmez bazen. Bir saat sana bir gün gibi böyle. O kadar gelir böyle. Ama geçtim 5 sene 10 sene 10 saniye bir gelme. Geçtiğinde muhtemelen böyle böyle. Hayata bir gün noktalanacak. Ölümle muhtemelen böyle. İnsan doğunca insan, doğan kişi bir yıkanır, bir şeye sarılır. Bana bir şey kundak demişler, kundak. Yani kundak sarılıyor demişler böyle. Doğan kişi yıkanır, kundak sarılır böyle. Dünya çıplak geliyor ama. Bir kundak olur, serveti malı böyle. O kadar. Başka yok bir şey böyle. Sonra tabii ne olur? Oyuncağı olur, cingıra olur. Renkli mektebi, sesli böyle. Arabası, tüfe, kadın, çocuksa mesela kızsa bebek bebek olur bu şekilde böylece. Derken sonra oyuncakların büyür, canlısı olur böyle. Mesela kız bebek değil de çocuğu olur bu sebebi böyle. Hepin arabası, gerçek arabası olur, uçağı olur, pilot olur, şoför olur mesela arabası biner böylece. Ama sonra ne oldu böyle? Sonra ölüm. Ölüm ne olur? Gene yıkanır. Yine bez sarılır, adı olur kefen. Hayatın başlangıcı neyle başlıyor? Kundakla başlıyor. Neyle noktalanıyor? Kefenle. Arada ne oldu kalanlar? Bir oyun oyalanma. Eğlenme başlıyor böyle. Bir oyalanma böyle. Oyalanma böyle. Mesela çocuk, annesi sonra bir çocuğunu böyle bir yere götürür. Gittiğinde çocuklar da vardır orada böyle. Odası alır bunu çıkıp odasına. Tabii oyuncakları vardır şimdi böyle. Oyuncakları çıkarır. Önce bir yağmacısı çeker çocuk böyle. Tam bir ısınırlar. Oyun dalarlar. Oyunun tatlı bir yerinde. Annesi hadi yavrum gidiyoruz. Ya anne gitmeyelim oturalım biraz bırakalım böyle der misin böyle. İnsana vallahi böyle muhtemelen böyle. Vallahi muhtemelen böyle. Kişi böyle yapar değil mi? Böyle kişi böyle. Çevresi olur, makam mevki olur böyle. Evi, barkı artık yeni daireler alır, yeni döşeme alır, şunlara, bunlara böyle, tam erdinlere böyle azalsan gelir. Değil mi? Ya aman Azrail ya be, dur ne aciyetim o kadar benim. Zamanım şimdi bunu böyle. Kalktım benim der. Ertele yok. Davud Aleyhisselam peygamberken, peygamberken onun bir küçük bir kulübe yapmış. Üç basamak çıkıyor. Orada ibadetini yapardı. Bir kulübesi yapmıştı böyle. İnsan sıcak kadar böyle. Bir gün birinci basamağa bastı. İkinci basamağa çıktı. Önde Azrail'i gördü. Ne o Azrail? Tabi biliyor peygamber. Davud, Rab emir verdi canını alacağım. Ya dur içeri gireyim. Aşağıdan yok. Buradan alacağım. Ya bak Davud peygamber kemahtı. Oğlu Süleyman Aleyhisselam da cinler çalışıyordu. Köşkteki böyle. Sırçak yani camdı her tarafı köşkün böyle. Her tarafta böyle parlak camdı böyle. Dermişti bir asaya. Asaya da Kur'an'ı ayet eken sonu böyle. Asla dermişti böyle. Cinler çalışıyor korkusundan böyle. Adamın canını orada almadı böyle. Tam dayanmıştı ama düşmedi almadı böyle. Düşmedi. Bir ağaç kurdu. Bunun asasını yani değneğini böyle, kalın bir değneğini böyle. Yemiş yemin böyle kırılınca onu düştü. Anladı böyle bir şey. Hatta sonra bunu hesap yaptı o zaman insanları böyle. O ağaç, bir, aynı tür bir ağaç kurduğunu böyle. Bir şeye koyarlar böyle. Bakalım kaç günde ya da kaç yana kadar yer alıyor bu. Yer kemiriyor. Mesela yapmışlar bunu tamam böyle. Yani hayat böyle muhtemelen. Yani kundakla başlıyor, kefenin noktalanıyor muhtemelen böyle. Çocuklar oynar, hep orada olacak kalır bana böyle, olacak hiçbir şey böyle. Yani oynayan bir şey kalmıyor mu? Sıfıra sıfır. Hatta tartışırlar, kaza kavga ederler, ya benim bu benim bu benim der böyle, destenin de benim. Kesin muhtemelen böyle. O da yalan, bu da yalan değil mi? Darbe sayı olan. Ya. Hiç kalmamıştım böyle. O kadar mal, mülk, şunlar efendim, son model araba sıfırdan almış böyle artık böyle, şunlar bunlar böylece. Nereye bineye giderken? İlkiye bir tabut. Ne giyiyor? Kefen muhtemelen böyle. Yani dünyanın en ünlü hanımları, yani sosyetikleri. Gardırobunda belki 100 kişi elbisesi de vardır hazır böyle. O duruyor muhtemelen böyle. Kime kalıyor? Kalıyor işte kim kalsın böyle. Kavga görüyorsa gidip kim kalıyor muhtemelen böyle. Ne yapıyordum böyle? O sosyetik böyle. Yani kefeni göremez, korkar kendine bakmakta hayattayken böyle. Ama ne yapıyor? O da o kefene giyiyor. O da yıkanıyor, o kefeni giyiyor. Tabuta bir nereye gidiyor böyle? Yerin altına bir çukura bakmakta hemen ya. Götürmesinler, ya da çürür. Çürür, ne kokar muhtemelen böyle ya. Bak, Ebu Leheb denen kafir, amcası oluyor aslında böyle. Peygamber düşmanı da böyle, Ebu Leheb muhtemelen. Hastandı bu. Bedir Savaşı'ndan sonra hastanı kendisi. Bir de o zamanlar Araplardan korkuyup hastalık vardı bunlar böyle. Böyle bir sivilcilere çıktı böyle, çobanlar akrefen çıktı bunlar. Kokulu bir hastalıktı kendisine böyle. Oğullarına giremediler kimse akarmıyor böyle. Camdan su attı böyle, ekmek de ekirse böylece. Orada geberdi böyle. Ama bunun için götürmeye, dokunma korkuyorlar. Hasta geçiş olmasın diye. Aslan korkuyorlar. Üç gün kaldı orada böyle. Mekke sıcak yer. Korkma başladı. İnsan ölünce insan birden korkmuyor en bire. Ölüm katılığı başlanıyor bu tabirse. Kişi öldü mü? Ölüm katılır böyle. Onun için kişi öldüğü anda çenesi bağlanır. Alışkanmamasın böyle. Buradan geniş bir şey başlar böyle. Alır böyle. Tepeden sıkıca bağlanır böyle. İki ayda bağlanır böyle. Kalmasın böylece. Ölüm katılığı başlar. Kas katılır. Kaslar olmadan çürümez böylece. Bu yarıya göre, mevsime göre 24 saniye sürü aşağı göre böyle. Ona çürümün böyle. Ondan sonra bu ölüm katılığı gider, gevşer, çürümek başlar mı sanırım böyle. Çürüme. Hayatı bu işte insan bayağı. İnsan kadar şu bak bedenim böyle. Aman bir yerin çabın değmiyorsun. Aman şu olmaz, aman bu olmasın artık böyle. Artık otur sohbetin belada elinle bıçağımla şunlarla bunlarla artık böyle o kadar kibarca bir şey yemek yemek kalkış böylece. İnsan çürüyen mezarı yer altında mı tabii yer altında böyle. Ama görünmüyor tabii görünmüyor böyle ya. Görünmüyor böyle. Evde kalsa kokar leş olur. Yani korkarlar insanlar. Hem kokusu olur bir de yakına korkarlar. Yani anne yavrusundan korkar. Bir genç hanım söylerler. Korusu bir yere gitmiş. Çocuk hastaymış, hastaymış da belki. Korusu bir yere gidiyor. Aman çok kalma, gel diyor. Çünkü bir ağır durumu. Bir şey olmasın buna bile diye. Ertesi akşamı çocuk hastaneye, gece birden bir hafta. Hastaneye, işte gideyim mi acil fır derken böyle, ölüyor muhtemelen böyle. Öldüğü anda korkuyor. Çocuğun da muhtemelen korkuyor. Komşulara gidiyor. Aman dedi, komşu gelin buraya. Ne oldu, çocuğum öldü. Ne için duruyor işte, göz aynı göz. Aynı patiği, aynı giysi böylece. Ne var? Ruh yok ama. Ruh yok. İnsan ruhu seviyor muhtemelen böyle. Ruhu seviyor insan böyle böyle ya. İnsan bedeni sevmiyor muhtemelen. İnsan ruhu seviyor böyle böyle. Ruh olsa, şu hasta olsun madem böyle. Yani zayıflasın, kansız kalsın, deri kemik kalsın böyle. Ama ruh varsa, anasını kucaklar muhtemelen böyle. Bağrına bassa, koyunu aldı bunları böyle böyle. Ama ruh çıktığında, anası yavrundan korkuyor. Eş bile korkar muhtemelen böyle. Korkular var böyle. İnsan ruh seviyor insanlar böyle böyle. La tefiyye lağben illa selama. Orada Mevlam buyuruyor, cennette lağbi boş söz hiç yok. Hiç boş söz yok. Herkesin ne konuşuyorsa kulağın hoşlanacağı böyle. Güzel bir söz böyle. Duyuluyor. İlla selamen, bir de selam var cennet. Selam cennet, selam. Bir de selamlama böyle böyle. Selam dünyadaki anlamı başka, orada anlamı başka ama selamı. Selam dünyada anlamı selamet. Dünya art esenliği, selameti. Dünya art böyle böyle. Değil mi? Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı sana olsun böyle. Yani dünyada sağlık, afiyet böyle. Kabir azabını korunma. Sıratı geçme, cennete girme böyle. Bir dua olmuş böyle, dünyada böyle. Cennette dua yok, cennette dua yok. Orada. Hep aynı hal böyle. Hiçbir şey böyle böyle. Doğu yok böyle. Yani ya Rabbi'nin şunu böyle yok. Var, hepsi var. Ne istedim var, bu var muhtemelen var böyle. Ne istedim var, doğu yok böyle. Oradakiler böyle haber deniyor buna. Yani artık selamettesiniz böyle burada böyle. Selamettesiniz böyle. Müslümanlar birbirine selamları. Bir de melekler ziyarete geliyorsa melekler geliyor muhtemelenler. Melekler geliyorlar böyle. Hatta kapıyı önce vuruyor böyle. Melek. Kim o? İşte ben falan melekim böyle. Seni ziyarete geldim. Melekler de onlardan hoşlanıyorlar. Melekler muhtemelen müminlerden böyle. Hoşlanırlar. Ziyarete geliyor böylece. Geliyor orada selam veriyor geliyor muhtemelen böyle. Selam veriyor. Sonra en büyük selam da Allah'ın selamı. Var ya aslında. Selamün kalbi Rabbir Rahim var. Selamün kavle mir Rabbir Rahim. Ya Allah selam veriyor muhtemelen. Allah selam veriyor böyle. Kullanıyor böyle. Yani girince önce böyle herkesin bir yeri var. Köşkü sarayı, kendi mülkü. Dünyada büyük ama. O kadar şey ne yapacaksınız orada böyle? Az bile muhtemelen. Yani dünya çok küçük orada böyle. Yani 10 katı bile az böyle. Neden? Şimdi bir insan yaya yürüyüş yapsın değil mi böyle? Birkaç kömde yeter insana böyle. Dönüş yol değil mi? Yüzü gel böyle. Bir şey de çıksın, biraz da uzağa gider böyle. Taksiye geçsin değil mi böyle? 5 kilometre için taksiye inmek bilmek değmez. Muhtemelenler. Ya uçakta gidersin o yüzden böyle. Cennette hız var, hız muhtemelen, hız böyle. Ruh hızı, ruh hızı cennette muhtemelen böyle. Yani bir anda insan 1000 ışık yılını geçiyor böyle, böyle böyle. Işık var böyle, cennette böyle. O an için insan herkesin köşe, müstakil böyle. Herkesin köşkü, sarayı, bağ, bahçe, her şeyi böyle. Döşleri dayalı, elbiseler hazır, doğal böyle. Eskimiyor, yıpranmıyor, tozlanmıyor, kirlenmiyor. Yani çamaşır yok, ütü yok, şu yok. Her şey hazır böyle. Ölüm rızkı ve fiyâ, onun rızkı var. Bükretten ve aşiyya. Sabah akşam, yani devamlı anlamına geliyor burada. Amelam veriyor, bükretten ve aşiyya. Yani sabah akşam. Demek ki 2 öğün insana lazım yemek dünyada muhtemelen baba. 2 öğün böyle. Yani sabah kahvaltısı da mühim muhtemelen. Değil mi? Bazı günümüzde böyle işte kahvaltı olsun olmasın böyle yap lazım muhtemelen böyle. sabah kahvaltısı böyle. Ama biraz daha bir sade olun. Fazla karıştırma onu fazla muhtemelen. Fazla karıştırma o zararlı. Enzimler değişiyor ben bunlar. Sindireyim ben onlara böyle. Yani birbirinin zıttı oluyor gıdalar. Birbirini bozuyor. Bayanlar ne bozuyor? Bu sefer ne oluyor? Bir de rahatsız oluyor. Sıkıyor insanı, sıkıntı yok insanı böyle. O açıdan gıda arasında bir birlik, beraberlik olmuyor. Bir kardeşlik deniyor bunlar böyle. Arasında böylece. O da karışılmaya gerekiyor bunları. İyi işleme gerekiyor gıdaları. En baş helal olması gerekiyor. Helal olması gerekiyor. İkincisi doğal olması gerekiyor sağlık için. Doğal olması gerekiyor bunlarla böyle. Ben burada sabah akşam, tabi orada sabah akşam okurum böyle. Yani orada devamlı vardı böyle rızık. İstediğin zamanlar orada böyle. Çünkü oradaki rızık, gıdalar insana dokuna yok. Cennette böyle. Yani şu dokunur mu acaba bana? Şimdi dünyada insana göre değişiyor. Mesela kimi diyor ki bu benim mideme dokunuyor. Yok tansiyonum çıkıyor. Bunun yaşam şekerim çıkıyor. Yok kalp krizi oldu bende. İnsana göre değişiyor. Ama cennette hiçbir şekilde dokunmuyor. Böyle. Dokun böyle. Yediğin kadar yer. Ama kilo almak yok cennette. Neden? Tuvalet yok cennette. Bak bu böyle. Tuvalet böyle. Mide inmiyor böyle. Yiyorsun böyle. Orada ne yeniyor? Sırf damak tadın tatmindeki şey yeniyor böyle. Yani damak tatmindeki şey yeniyor. Yani böyle, orada böyle. Bunun için yeniyor böyle. Hatta Evlâmir'in şöyle diyor muhtemelen böyle. Bir de bana diyor ağza indin mi diye samanda bir baklava bir diyor muhtemelen baktığına böyle. O ağız damaktayken ayırıyor damak ona ayırıyor böyle. Yani samanla baklavayı, acı da tatlıyı damak ayırıyor muhtemelen böyle. Boğazdan aşağı indin mi diye gittim böyle. Samanda bir baklava bir diyor muhtemelen böyle. Yani bizimki burada sırf bir damak tadı. Bir damak tadı muhtemelen böyle. Onun için böyle. Rabbim nasip etsin inşallah orada muhtemelen böyle. Cennette beyefendi inşallah böyle. Hayat o. Yani sonsuzluk alemi bir defa böyle. Sonu yok. Sonsuzluk alemi böyle. Arkadaşlar toplanacak burada. Dünya arkadaşları burada böyle. Yeni arkadaşları görecekler. Mesela bundan 10 bin sene yaşamış kişi. 10 bin sene önce yaşamış böyle. Ehli iman cennete girmiş böyle. Hep kardeş böyle. Böyle cennette hep aynı insanlar, aynı komşular. Değişmiyor muhtemelen böyle. Burada insan biri oturuyor. Komşu ne oldu? Ya rahmetli ol komşu be. Bu ne oldu? İşte başarıya gitti. Başka yere işte tayin oldu işte, bu şekilde böyle. Tam değişiyor burada muhtemelen böyle. Yani çevreden değişiyor böyle böyle. Yani esnaf değişiyor, resmi daire değişiyor, devletin büyükleri değişiyor, böyle ölümler gelip şubu oluyor böylece. Tam değişiyor böyle böyle. Çevreden değişiyor muhtemelen böyle. Değişiyor. Orada hep aynı çevre. Hep aynı komşu böyle. Milyonlar sene göre böyle. Hep beraber sınıfına böyle. Hep beraber orada böylece. Cennette tabi toplanmak var beraber. İş yok muhtemelenler. Namaz yok. Oruç yok böyle. Yani Allah'ın zikri var böyle. Ona ruh zevk alıyor. Onun için böyle böyle. Ruh feyiz alması için böyle. Farz değil lan böyle. Ruh ona zevk alıyor onlar böyle. Allah'ın zikri var böyle. Toplanacaklar arkadaşlar. Tabi ehli Kur'an kuru okuyacak orada. Sohbeti olacak böyle. Cennette olacak böyle. Evliya sohbetleri, sahabe, peygamber sohbetleri olacak orada böylece. Artık o hayat yani dünyaya benzemeyen başka bir denge düzen orada böyle mesela. Mesela bir örnek vereyim. Ağaç. Ağacın kökü vardı dal aşağıda. Bakın böyle. İşte dünyadaki bir ağacın kökü çıksın kuruyor. Toprağa bağımlı. Toplamında. Orada bir şeye bağımlı değil ama muhtemelen böyle. Değil muhtemelen böyle. Yok. Ağacın kökü orada ve ağacın dalı lazım insana. Orada meyvesi. Ağaç çıkmak yok. Yani muhtemelen böyle. Ya. Dal aşağıda mı cennet muhtemelen böyle. Yani dünyaya benzeyim onlara böylece. Rabbim nasip etse hepimiz inşallah orada mı cennet inşallah böyle böyle. Yani hayat o muhtemelen böyle. İnşallah orada hep beraber yaparsa böyle orada inşallah böyle. İnşallah böyle. Lillahi Teala Fatiha.